Sonwete ninga imisona nzela Kutuwe indira kanisiyo Naluka kaka na mwana na naebongo matema na ngaikita Nasilisi boyo moyo mpona koluka yo Nala ndiyo kututina pergola Balabina ngani kuale kaki ya wai Nabani kolela Mama, mama, mama.